ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. پچھلے درس میں ایک موضوع ہم نے شروع کیا تھا جس میں اسلامی گھر کی تعمیر اور اپنے گھروں کی اسلامی تشکیل کے سلسلے میں کچھ بنیادی باتیں ہم نے ذکر کی تھیں. ان باتوں کا لحاظ رکھنا اور ان باتوں پر عمل کرنا، ان کو اپنے لیے اصول بنانا ایک اسلامی گھر کی تعمیر کے لیے نہایت ہی اہم ترین باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو گھر جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، لیکن انسانوں کی اکثریت گھر کی تعمیر کے سلسلے میں اس کے ظاہری ڈھانچے پر دھیان دیتی ہے، لیکن گھر کی اصل حالت اگر دینی نہ ہو، گھر کے افراد میں اگر دینی مزاج نہ ہو، گھر کی روحانیت اگر اللہ کی طرف سے آئے ہوئے دین کی بنیاد پر نہ ہو، تو ایسا گھر انسان کے لیے راحت کی بجائے مصیبت کا ذریعہ بن جاتا ہے. اسی لیے ایک مسلمان کے لیے ایک بہت ہی سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو شریعت دی ہے، اگر وہ اس کو اپنے گھر میں نافذ کرتا ہے، اپنی زندگی میں، اپنے گھر کے افراد میں اس کو لانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ اس کے لیے نہ صرف آخرت کی نجات بلکہ دنیا میں بھی فلاح اور سکون کا ذریعہ بن سکتا ہے، بلکہ یہ یقینی ذریعہ ہے. اس کے سوا جو بھی سکون دکھائی دیتا ہے وہ جھوٹا اور دھوکے والا سکون ہے. اصل سکون انسان کو تبھی ملتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا معاملہ وفاداری کا ہو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خبردار، اللہ تعالیٰ کی یاد ہی سے دل اطمینان پاتے ہیں. جس اطمینان میں اللہ کی یاد نہ ہو وہ اطمینان جھوٹا ہے. دنیا میں بہت سارے شراب پینے والے، ڈرگ ایڈکٹ، کھیل تماشے اور اسی طرح سے بہت ساری موسیقی اور اس میں گم رہنے والے لوگ وقتی طور پر اپنے پریشانیوں کو بھلا سکتے ہیں، لیکن وہ قلبی سکون اور وہ اطمینان اور وہ استقامت ان کو نصیب نہیں ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ سے تعلق اور اللہ پر اعتماد اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے کے ساتھ ایک آدمی میں پیدا ہوتی ہے. اس لیے ایک بہت ہی اہم چیز ہے کہ ہم گھر کی ظاہری شکل کو اگر درست کر رہے ہوں، اس کی تعمیر میں اچھے سے اچھا گارا اور اچھے سے اچھی اینٹ استعمال کر رہے ہوں، تو اس کے ساتھ یہ بھی سوچیں کہ اس گھر کی باہری اور دیواروں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ اس گھر کے اندر دینی روح کے لانے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. پچھلے درس میں ہم نے کچھ باتیں اس سلسلے میں دیکھی تھیں، آج کے درس میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ اور بنیادی باتیں ہم دیکھیں گے. آج کے درس میں ہم دیکھیں گے کہ گھر کے افراد میں تعلقات کیسے ہونے چاہیے. عام طور سے گھروں میں والدین، اولاد، بیوی، بچے اور اس طرح کی ایک فیملی ہوتی ہے، بعض اوقات بھائی بھی اس میں ہوتے ہیں، کئی بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں. تو اس طرح سے اگر گھر کے افراد ساتھ میں رہتے ہیں، یا کم از کم ایک اکیلی فیملی ہے، بیوی شوہر ہے اور بچے ہیں، تو گھر کے افراد میں آپس کے حقوق اور آپس میں سلوک سے گھر کا ماحول صحیح رہتا ہے. اگر گھر کے افراد کے باہمی تعلق میں خرابی پیدا ہو جائے تو ایسا گھر سکون والا گھر نہیں ہو سکتا ہے. ایسے گھر کے افراد گھر سے باہر بھاگنے کو ان کا جی چاہتا ہے. کئی لوگ آپ دیکھیں گے گھروں سے باہر ہی آدھی زندگی گزار لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ گھروں میں جائیں گے تو کون پریشانی اٹھائے گا. اسی لیے گھر کے افراد کا باہمی تعلق گھر کی روحانیت کے لیے بہت ضروری ہے. گھر کے افراد کے سکون کے لیے گھر کے افراد کا آپس کا تعلق صحیح ہونا یہ بہت ہی اہم اور بنیادی نقطہ ہے جس کو غور کیے بغیر گھر کے سکون کے لیے کچھ کیا نہیں جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں بھی ذکر کیا تھا کہ گھر کی بنیادی اکائی جس کو آپ کہیں بیسک یونٹ جہاں سے ساری بات شروع ہوتی ہے وہ والدین ہیں۔ والدین کی ذمہ داری اور اس کے تعلق سے کچھ باتیں ہم پچھلے درس میں دیکھ چکے ہیں، لیکن والدین کی نسبت سے اولاد کی ذمہ داری کیا ہے اس کو ہم کو دیکھنا ہے۔ والدین کے ساتھ سلوک آخرت میں انسان کے لیے عظمت اور اللہ کے نزدیک مقام کا ذریعہ ہے، اور والدین کے ساتھ بدسلوکی نہ صرف آخرت کی بربادی ہے بلکہ والدین کے ساتھ بدسلوکی دنیا میں بھی انسان کے لیے ذلت اور اللہ کی پکڑ کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اگر والدین سے انسان دنیا میں حسن سلوک کرتا ہے اور ان کی تکلیفوں کے باوجود ان کو برداشت کر کے ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرتا ہے، خصوصاً بڑھاپے کی عمر میں جبکہ ان کی ذہنی حالت کمزور ہو چکی ہو، تو ایسی صورت میں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انسان کے رزق اور اس کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے۔ بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے تعلق سے اگر آدمی اہتمام ان کا کرے، جن نیکیوں کا اہتمام انسان کرے، تو اللہ تعالیٰ نہ صرف آخرت میں اس کو اجر عطا فرماتا ہے بلکہ دنیا میں بھی بہت ہی قیمتی چیزیں مادی اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احب ان یمد له فی عمره وان یزاد له فی رزقه فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ۔ اس حدیث کو امام احمد نے اور اسی طرح سے امام مسلم وغیرہ نے اس کے قریب الفاظ سے اس کو روایت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو آدمی اس کو پسند کرتا ہے، جو انسان، جو شخص اس کو پسند کرتا ہے کہ اس کی عمر میں درازی ہو، اس کی عمر لمبی ہو اور اس کے رزق میں زیادتی عطا کی جائے، تو ایسے انسان کو چاہیے کہ والدین سے بر کا سلوک کرے۔ فلیبر والدیہ، وہ والدین کے ساتھ میں نیکی اور احسان کا سلوک کرے۔ ولیصل رحمہ، اور تعلق کو جوڑے رہے۔ یصل رحمہ سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ بقیہ رشتہ دار جتنے ہیں ان سے بھی رشتے کو جوڑے رکھے۔ تو والدین رشتے کی پہلی شروعات ہے۔ سب سے پہلا رشتہ جب دنیا میں انسان آتا ہے تو کون سا رشتہ ہوتا ہے؟ سب سے قریب ترین رشتہ اس کے وجود کے اعتبار سے والدین کا ہوتا ہے، اس کے وجود کے سبب کے اعتبار سے بھی والدین کا رشتہ اس سے ہوتا ہے۔ تو والدین سے نیکی کا سلوک کرنا اور بقیہ دوسرے رشتہ داروں سے بھی رشتہ جوڑے رکھنا، رشتہ توڑنا نہیں، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دو چیزوں کی بنیاد پر ایک انسان کی زندگی اور اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ کون آدمی نہیں چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو؟ کون آدمی نہیں چاہتا ہے کہ اس کو زیادہ رزق ملے، اس کے رزق میں برکت ہو، زیادتی ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین اور رشتہ داروں سے حسن سلوک اور صلہ رحمی کی بنیاد پر دنیا کی یہ دو بہت بڑی نعمتیں ذکر کی ہیں۔ اسی طرح سے جہاں والدین سے اچھا سلوک کرنا انسان کو دنیا کی خیر کا ذریعہ ہے، انسان کو دنیا میں بھی خیر دلاتا ہے، وہیں والدین سے بدسلوکی کرنا یہ آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی انسان کو برائی اور پریشانی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اثنان یعجلہم اللہ فی الدنیا البغی وعقوق الوالدین۔ دو چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا عذاب دنیا میں جلدی ہی دے دیتا ہے۔ دو چیزیں ہیں کہ اس کا بدلہ، اس کی پکڑ، اس کی سزا، اس کا عذاب دنیا میں جلدی ہی ملتا ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ البغی وعقوق الوالدین۔ البغی سرکشی کرنا، اور ایک معنی میں بغی کا لفظ زنا کے لیے بھی آتا ہے، ایڈلٹری جس کو کہتے ہیں، تو سرکشی کرنا، حدیں پار کرنا اور اسی کے ساتھ ساتھ زنا کرنا، یہ ایک چیز ہے جس کی وجہ سے دنیا ہی میں اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، اور والدین سے بدسلوکی کرنا، عقوق ان کے ساتھ رشتہ توڑنا، تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ دنیا میں بھی اس کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے سزا آتی ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعجلہم اللہ فی الدنیا، اللہ تعالیٰ دنیا میں تعجیل کرتا ہے، عجلا یعجلو کے معنی ہے جلدی کرنا، اللہ تعالیٰ سزا دینے میں آخرت تک ٹھہرتا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں بھی دیتا ہے۔ اس لیے گھر کے افراد کے لیے یہ ضروری ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑھاپا یہ انسان کی کمزوری اور انسان کی ذہنی اور جسمانی کمزوری کے لیے یعنی ایک علامت ہے۔ جب بڑھاپا آتا ہے تو آنکھیں ساتھ دینا چھوڑ دیتی ہیں، کان ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اس طرح سے انسان کی ذہنی صلاحیتیں اور اسی طرح سے انسان کا سیلف کنٹرول اس کا ساتھ چھوڑنا شروع کرتا ہے۔ ایسے وقت میں والدین کی طرف سے بہت ساری ایسی باتیں سامنے آتی ہیں جو اولاد کو برداشت نہیں ہوتی ہیں، لیکن یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ اس وقت میں ان کو برداشت کر کے ان کے ساتھ خیرخواہی اور شفقت کا اور رحم کا سلوک کرنا اولاد کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ایک انسان اگر اس بات کا اہتمام کرے، اگر ایسے وقت میں جبکہ والدین اپنی کمزوری کے دور میں ہوں وہ والدین کا خیال رکھے، تو ایسی صورت میں انسان کے لیے نہ صرف دنیا آخرت بلکہ دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے نعمتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ دوسرا رشتہ انسان کا بیوی کے ساتھ میں، عام طور سے گھروں میں بیویوں کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے، نکاح کرنا گویا کہ ایک غلام خریدنے کے معنی میں ہو جاتا ہے۔ ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ، اور بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرے، لیکن عام طور سے انسان قوی ہوتا ہے، باہر جا کر اپنی پریشانیوں کو بھلانے کی قدرت رکھتا ہے اور اسی طرح سے دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا اس کا ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے پریشانی نہیں ہوتی ہے، لیکن بیوی بیچاری گھر میں ہی پھنسی رہتی ہے اور کوئی ملنے جلنے والا نہ ہو تو یہ اور بھی مصیبت بڑھ جاتی ہے، اور شوہر اپنی ضروریات کے سلسلے میں بیوی پر حکم چلا کر بیوی کو پریشان کرتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس سے گھر کے اندر اینٹیں کمزور ہوتی ہیں۔ گھر کی بلڈنگ تو مضبوط رہتی ہے، لیکن گھر کے ماحول میں جو عمارت ہے، گھر کی روحانیت، گھر کے رشتے، ان کے اندر جو ہے یہ آپس میں تعلقات کی کمزوری کی وجہ سے بانڈنگ میں کمزوری آتی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اگر رشتوں میں اگر کمزوری آ جائے تو پھر گھر کا ٹوٹنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے شوہر کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ میں اچھا سلوک کرے، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا گھر سکون اور خیر والا گھر بنے۔ معاویہ ابن حیدہ القشیری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فقلت ما تقول فی نسائنا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے پوچھا کہ آپ ہماری بیویوں کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں، آپ کا کیا کہنا ہے، آپ کیا حکم فرماتے ہیں؟ قال اطعموهن مما تاكلون واكسوهن مما تكتسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنی بیویوں کو وہ کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، وہ پہناؤ جو تم پہنتے ہو، اور ان کو پیٹو مت، ان کو مارو مت، ولا تضربوهن ولا تقبحوهن، اور نہ ان کو برا بھلا کہو۔ قبح کے معنی ہے کسی کو قبیح کہنا یا قبیح ہونے کی دعا کرنا، یعنی کوئی آدمی اگر کسی عورت کی صورت میں کوئی کمی ہو اس کے اپنے سٹینڈرڈ کے اعتبار سے، تو پھر ایسی صورت میں وہ بیوی کے سامنے اس کی برائی نہ کرے کہ تو خوبصورت نہیں ہے، تیری ناک ایسی ہے، تیرے کان بڑے ہیں، یا اس طرح سے تیری آنکھیں ٹیڑی ہیں۔ اس طرح سے عورت کے بارے میں شوہر اگر اس طرح کی بات کرتا ہے اس کا دل دکھائے، ولا تقبحوهن، اس کو برا مت کہو، اس کے عیب کو اچھالو مت۔ دو، اس کے لیے بدعا مت کرو، قبحک اللہ، یا اس طرح سے قبحک اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو برا کرے، تیرا برا کرے، اس طرح کی جو ہے قبیح ہونے کی دعا اس کے لیے، بدعا نہ دے اس کو۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے حقوق کے تعلق سے کھانے پینے اور ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ اور ان کے ساتھ دعا یا ان کے ساتھ زبانی معاملے کے اعتبار سے رہبری دی۔ پہلے میں آپ نے بتایا کھانے پینے کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے، کہ صرف پیار محبت کی باتیں بیوی سے کرے اور اس کی ضرورتیں پوری نہ کریں تو ایسا گھر بھی ٹکتا نہیں ہے، ایسا گھر بھی ٹکتا نہیں ہے کہ میٹھی میٹھی باتیں شوہر کر رہا ہے لیکن حاجات بیوی کی پوری نہیں کر رہا ہے، بھوکی بیٹھی ہے، تو ایسا نہیں چلتا ہے، بلکہ اسلام نے سلوک اور حقوق، سلوک اور چیزیں دونوں کے سلسلے میں رہبری دی ہے کہ بیوی کے ساتھ میں اس کی جو ضروریات ہیں، جو جائز ضروریات ہیں، یہ نہیں کہ بیوی کہے مجھ کو ٹی وی لا کے دیکھو، مجھ کو پروگرام دیکھنے، تو یہ نہیں چلے گا، یا ایسی چیزیں کرے جو شوہر کی آمدنی سے زیادہ ہو، کہ اس کی آمدنی کم ہے اس کو زیورات کی فکر زیادہ ہے، تو یہ چیز بھی نہیں ہو، بلکہ جو جائز ضروریات ہیں وہ شوہر کے ذمے ہیں کہ ان کو پورا کرے، اگر وہ نہیں کرتا ہے تو پھر رشتہ داری میں دونوں کے تعلق میں کمزوری آئے گی، انسان انسان ہے، کمزوری یقینی طور پر آتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ آپ نے سلوک کے بارے میں بھی فرمایا کہ ان کو مارو پیٹو مت، اور ان کو اپنی زبان سے برا مت کہو، نہ ہاتھا پائی کی تکلیف ان کو دو، نہ زبان سے ان کو تکلیف دو۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور اسی طرح سے الطبرانی اور الحاکم نے بھی اس کو روایت کیا ہے، شیخ الالبانی نے سہل جامع صغیر میں اس کو صحیح کہا ہے۔ اسی طرح سے گھر کی خیر کے لیے اور اپنے گھر کو بکھرنے سے بچانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کی کمزوریوں کے باوجود اس کی خوبیوں پر نگاہ رکھے۔ کمزوری کس میں نہیں ہوتی ہے، ہر ایک میں کمزوری ہوتی ہے، صرف عورتوں میں کمزوری ہوتی ہے ایسا نہیں ہے، مردوں میں بھی کمزوریاں ہوتی ہیں، کوئی غصے والا ہوتا ہے، کوئی کیسا ہوتا ہے، کوئی کیسا ہوتا ہے، تو ہر انسان میں کمزوریاں ہوتی ہیں، لیکن مرد کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی کہ وہ اپنی بیوی کی کمزوریوں کے باوجود اس کی خوبیوں پر نگاہ رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا يفرق مؤمن مؤمنا، کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے نفرت نہ رکھے، ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، اگر اس کی ایک کوئی چیز ایسی ہوگی، کوئی ایک صفت اس کی ایسی ہوگی جو اس کو پسند نہ ہو، تو اس میں کوئی ایسی بات بھی ضرور ہوگی جو اس کو پسند آ جائے گی، اگر ایک صفت اس میں اچھی نہ ہو تو ایک صفت اچھی بھی ہوگی۔ ہر انسان میں کچھ کمیاں ہوتی ہیں، کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، اب اگر سارے کے سارے لوگ آپس میں ایک دوسرے کی کمیوں کو دیکھنے لگیں تو ہر ایک کو ہر ایک سے نفرت پیدا ہو جائے گی، لیکن اگر کمزوریوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ہر انسان دوسرے کی خوبیوں پر نگاہ رکھے تو ایسی صورت میں ایک دوسرے کے لیے محبت کا پیدا ہونا ایک لازمی نتیجہ ہے۔ کتنا اونچا اصول ہے، چاہے یہ نکاح کا معاملہ ہو، چاہے یہ بھائی بھائی اور بہن بہن کا معاملہ ہو، چاہے ماں بیٹی کا معاملہ ہو، چاہے رشتہ داروں اور دوستوں کا معاملہ ہو، ایک اصول زندگی کا یہ ہے کہ آپس میں تعلقات میں ایک دوسرے کی خوبیوں پر نگاہ رکھی جائے۔ چاہے یہ معاملہ اس طرح کا ہو کہ دعوت کی بنیاد پر لوگ جمع ہوں، آپ بتائیے اگر ہر انسان دوسرے کی کمیوں کو دیکھے گا تو دوسرے کی حقارت اور نفرت ہی دل میں پیدا ہوگی، لیکن اگر دوسرے کی خوبیوں پر نگاہ ہوگی تو ایک دوسرے کے ساتھ قرب اور تعلق اور انسیت پیدا ہوگا، یہ اتفاق کو پیدا کرتا ہے، اور کمیوں کو دیکھنا آپس میں ایک دوسرے سے دوری پیدا کرتا ہے۔ تو حدیث میں اس بات کو بتایا گیا ہے کہ بیوی شوہر کے تعلق میں یہ بات یاد رہے کہ ہر ایک میں کچھ کمیاں ہوتی ہیں، تو خصوصاً شوہر جو کہ زیادہ قوی ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ بیوی کی کمزوریوں پر نگاہ رکھنے کی بجائے وہ بیوی کی خوبیوں پر نگاہ رکھے۔ ہاں، یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی کی غیر شرعی چیزوں کو نظر انداز کیا جائے، یہاں پر جو بات بتائی گئی ہے وہ ایک انسان کی ذاتی اور طبعی جو فطرت میں اس کی کمیاں ہیں، چاہے وہ جسمانی اعتبار سے ہو، چاہے مزاج کے اعتبار سے ہو، مثلاً کوئی خاتون بہت غصے والی ہوگی، اب شوہر اس کی اسی چیز پر نگاہ رکھے گا تو طلاق ہو جائے گا۔ اگر کوئی ایسی ہے جو بھڑکڑ ہو، آٹا گوندھ کے سو جاتی ہو، یا جیسے حضرت عائشہ کے بارے میں آپ دیکھیں، امہات المؤمنین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جب پیش آیا تو آپ نے جا کے پوچھا، تو جو باندھی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی، اس نے کہا کہ حضرت عائشہ کیسی ہیں، حضرت عائشہ ایسی ہیں کہ دینی اعتبار سے تو بہت پختہ ہیں لیکن آٹا گوند کے سو جاتی ہیں اور بکری آٹا کھا جاتی ہے۔ آپ دیکھیں اتنی بڑی خاتون ہیں، امت کی ماں ہیں، لیکن ہر انسان میں کچھ نہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو شرعی طور پر اس پر گناہ نہیں ہوتی ہیں، لیکن ہر آدمی کسی کی یادداشت کمزور ہے تو اس کا گناہ کیا ہے؟ اس میں کسی انسان کو کچھ یاد نہیں رہتا، بولنے میں زبان لڑکھڑاتی ہے، تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ انسان کے اندر طبعی کمزوریاں ہوتی ہیں، اللہ نے جس کو جیسے بنایا، اللہ نے جو چاہ کیا۔ اگر ایک مرد نکاح کے بعد بیوی کو دیکھتا رہے اس کے اندر یہ کمیاں ہیں، نکاح سے پہلے تو معلوم نہیں تھا، اب اس کے دل میں دھیرے دھیرے نفرت پیدا ہونا شروع ہوتی ہے، اور یہ نفرت بد سلوکی سے شروع ہوتی ہے اور یہ نفرت طلاق پر ختم ہوتی ہے، گھر بکھر جاتا ہے اور سارے معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ اس لیے چاہیے، اور کبھی یہ بیوی کی طرف سے بھی ہوتا ہے، کبھی شوہر والوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے، کبھی بیوی والوں کی طرف سے ہوتا ہے، تو یہ معاملہ جو ہے گھر کے لیے برائی ہوتا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کی کمزوریوں کو، جو کہ غیر شرعی چیزیں نہ ہوں، ایک دوسرے کی کمیوں کو نظر انداز کر کے جینے میں اتفاق اور سکون اور محبت اور انسیت ہوتی ہے۔ تو جو حدیث میں نے ذکر کی ہے امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل کی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اتفاق اور سکون چاہیے تو آپس میں ایک دوسرے کی کمیوں کی بجائے خوبیوں پر نگاہ رکھنا چاہیے۔ یہ گھر کی بنیادی تعمیر کے اعتبار سے، گھر کے سکون کے اعتبار سے بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ تیسرا رشتہ اولاد کا رشتہ ہے۔ اولاد کے ساتھ میں والدین کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اولاد کی پیدائش سے لے کر ان کے بڑے ہونے تک والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کے بعد اولاد کی اپنی ذمہ داریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اولاد کے سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں جو پچھلے درس میں ہم دیکھ چکے ہیں، میں ان کا اعادہ نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن ان میں دو باتیں، چونکہ اس درس میں ہمارا اس موضوع سے تعلق ہے، اس لیے دو باتیں میں سلسلے میں ذکر کروں گا۔ ایک تو یہ کہ اولاد کے اعتبار سے والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ اولاد کے ساتھ، خاص طور سے جو فساد جہاں شروع ہوتا ہے، تو اولاد کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ دو بیٹے ہیں تو دونوں بیٹوں میں آپ فرق کریں، ضروری نہیں کہ دونوں انٹیلیجنٹ ایکول ہوں، برابر کے صلاحیت مند ہوں، کبھی کوئی بچہ بہت صلاحیت مند ہوتا ہے، دوسرا نہیں ہوتا ہے۔ اب والدین کا پورا دل جو ہے وہ صلاحیت مند پر نچھاور کر دیتے ہیں، دوسرے بیٹے کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں۔ کبھی بیٹی بیٹے میں فرق ہوتا ہے کہ بیٹا بہت ہی قیمتی ہے اور بیٹی بیچاری کیسی ہے، یہ تو کچھ بھی کام کی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے بعض اوقات بیٹا بیٹی یا دو بیٹے یا دو بیٹیاں، ان کی صلاحیت کی وجہ سے یا لڑکا یا لڑکی ہونے کی وجہ سے ماں باپ کے ذہن میں فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ فرق بعض اوقات غیر شعوری ہوتا ہے، سوچ سمجھ کے نہیں ہوتا ہے کہ برا سلوک کرنا ہے، بعض اوقات غیر شعوری طور پر یہ ہو جاتا ہے، لیکن اس سے گھر کی بنیادیں خراب ہوتی ہیں، گھر بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اولاد میں والدین پیدائش سے لے کر جب تک ان کی تربیت میں ہیں وہ انصاف کا معاملہ کریں۔ انصاف سماج کے اندر خیر لاتا ہے، اور انصاف کا نہ کرنا، عدل کا نہ کرنا، برابری کا نہ کرنا، یہ سماج کے اندر بغاوت پیدا کرتا ہے، سماج کے اندر بغاوت پیدا کرتا ہے، نفرت پھیلاتا ہے اور مزید ظلم کا سبب بن جاتا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ روایت بارہا سن چکے ہیں، کہ ایک شخص کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، فجاء ابن له فقبله واجلسه على فخذه، اس کا بیٹا آیا تو اس شخص نے اس کو چوما، پیار کیا اور گود میں بٹھایا۔ ثم جاءت بنت له، پھر اس کی بیٹی آئی، فاجلسها الى جنبه، تو اس نے اس کو اپنے بازو بٹھا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فهل عدلت بينهما، تو نے کیوں ان دونوں کے بیچ میں عدل نہیں کیا، تو نے کیوں ان کے بیچ میں جسٹس نہیں کیا۔ اس کو امام الطحاوی نے شرح معانی الآثار میں ذکر کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے الصحیحہ میں اس کو صحیح کہا ہے، حسن کہا ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بیٹا بیٹی میں نہ صرف عطا کے اعتبار سے انصاف ہونا چاہیے، بلکہ سلوک کے اعتبار سے بھی انصاف ہونا چاہیے۔ بعض اوقات بچوں کو بعد کی زندگی میں والدین کا سلوک یاد رہ جاتا ہے، اور وہ ان کے کیریکٹر اور کردار اور ان کی سائیکالوجی پر بہت اثر ڈالتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ والدین بیٹا بیٹی میں یا دو بیٹوں میں یا دو بیٹیوں میں ایسا فرق نہ کریں جو ان کی تعلیم و تربیت میں بگاڑ پیدا کر دیں۔ دوسری چیز، گھر کے افراد جو ہیں خصوصاً والدین، یہ گھر کے حالات کا جائزہ لیں کہ بچوں کا کیا حال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، والرجل راع علی اہل بیتی والمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجہا وولدہ، آدمی اپنے گھر والوں پر ذمہ دار سرپرست ہے، اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد کی نگراں ہیں، دیکھ بھال اس کے ذمے ہیں، کیا چل رہا ہے۔ فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته، تو تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے، سرپرست ہے، نگہبان ہے، نگراں ہیں۔ وکلکم مسئول عن رعیته، اور تم میں سے ہر ایک کو اس کی ماتحت چیزوں کے بارے میں، اس کے ماتحت افراد، اس کی ذمہ داری جو اس کو سونپی گئی تھی، اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ ہونے والی ہے۔ اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ تو والدین بعض اوقات اتنے زیادہ بزی ہوتے ہیں کہ بچوں کے بگڑنے کے سلسلے میں لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ باپ اوور ٹائم کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے بھائی؟ اس لیے کر رہا ہے کہ بچے بہت زیادہ چیزیں ان کو مل جائیں، کھانے پینے کی چیزیں ملیں، گھر کے اندر ساری چیزیں، کھلونے ان کے آ جائیں، اور بچوں کے اچھے سے اچھے کپڑے آ جائیں، بچے خوب پڑھیں، بڑی اسکول میں پڑھیں۔ ٹھیک ہے، بچوں کی تربیت کا کیا؟ بچوں کی اخلاقی ذمہ داری اس کے اوپر کیا ہے؟ بچوں کو کیسا بنانا ہے؟ اس کو ٹائم نہیں اس کے پاس۔ ماں گھر کے کام میں اتنی بزی ہے، برتنوں کو چمکانے میں اتنی زیادہ لگی ہوئی ہے کہ بچوں کے اوپر دھول جم رہی ہے، اس کو نہیں معلوم ہے۔ بچوں کا کیریکٹر بگڑ رہا ہے، بچوں کی زبان بگڑ رہی ہے، بچوں کا رہن سہن بگڑ رہا ہے، اس کو فکر نہیں ہے اس کی۔ کیوں؟ اس کو گھر کو چمکانا ہے تاکہ کوئی مہمان گھر پہ آئے تو کہیں کتنا اچھا گھر رکھا ہے آپ نے۔ آپ بتائیے، اگر یہ انسان گھر کی دیواروں کو خوبصورت رکھے، گھر کے ماحول کو، گھر کے اندر جھومر لٹکائے، قالین بچھائے، اور گھر کے افراد کے اندر دین نہ ہو، تو یہ اس کے لیے شرم کی چیز ہے، یہ ذمہ داری کی چیزیں ہیں۔ تو گھر کے افراد نگرانی کریں اپنی اولاد کی، ماں باپ اولاد کی نگرانی کریں کہ اولاد کا کیا حال ہے، ان کی دینداری کیا ہو رہی ہے، ان کو دین آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ بعض اوقات والدین بالکل دیندار ہوتے ہیں، پانچ وقت کے نمازی ہوتے ہیں، اور بچے جو ہیں بڑے ہونے کے بعد میں چوراہے پر کھڑے ہوئے سگریٹ اور شراب نوشی کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ والدین نے اپنی فکر کی اولاد کے بارے میں خیال نہیں رکھا۔ یہ اور بات ہے کہ بعض اوقات والدین کے تربیت دینے کے باوجود ان کی اولاد نوح علیہ السلام کے بیٹے کی طرح نکل آتی ہے، یہ اور بات ہے۔ لیکن اگر والدین ذمہ داری ادا کریں تو یہ اکثر اوقات اچھے نتائج پیدا کرتا ہے۔ تو یہ تین باتیں تھیں جو آپسی تعلق کے اعتبار سے گھر کی رشتہ داری اور حقوق اور سلوک اور ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ہم برتاؤ کریں، اس کے تعلق سے یہ باتیں تھیں۔ تو اولاد کی ذمہ داری، والدین کی ذمہ داری، اور اسی طرح سے اولاد کے سلسلے میں والدین کی ذمہ داری، یہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ بعض اوقات والدین قرآن و سنت میں والدین کے حقوق سن سن کے عادی ہو جاتے ہیں اور اولاد کے حقوق بھول جاتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے کہ والدین کے حقوق بھی ہیں، ذمہ داریاں بھی ہیں، اولاد کے بھی حقوق ہیں اور ان کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ بیوی شوہر، بعض اوقات بیویاں شوہروں کے سلسلے میں سنتی ہیں کہ شوہر کے اوپر یہ ذمہ داری ہے بیوی کے سلسلے میں، تو اپنی ذمہ داریاں بھول جاتی ہیں۔ شوہر کی بیوی پر ذمہ داریاں ہیں، اس کے حقوق بھی ہیں، اسی طرح سے بیوی کی ذمہ داریاں بھی ہیں اور اس کے اپنے حقوق ہیں۔ تو اپنے حقوق اور ذمہ داریاں دونوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ بعض اوقات خواتین اپنے حقوق کے بارے میں اتنی زیادہ حساس ہو جاتی ہیں، سینسٹیو ہو جاتی ہیں، کہ اپنی ذمہ داریاں بھول جاتی ہیں، اور یہ شروعات ہوتی ہے طلاق کے ماحول کی۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ بیوی شوہر میں اپنی ذمہ داریوں کا خیال رہے، صرف حقوق کا نہیں۔ بعض اوقات کچھ کتابیں پڑھ لینے سے یا کسی طرح سے درود سن لینے سے بعض اوقات بیویوں میں بھی، یہ سب میں تنبیہن کہہ رہا ہوں اس لیے کہ اس بات کو یاد رکھیں، بعض اوقات خواتین میں مزاج پیدا ہوتا ہے کہ دیکھو اسلام نے ہم کو بہت حقوق دیے ہیں، اب تو ہم تم کو چبائیں گے، تو یہ طلاق تک جاتا ہے۔ اس اصول کو یاد رکھیں کہ شوہر جو ہے اور بیوی کا جو تعلق ہے، یہ گھر کا تعلق آپس میں ایڈجسٹمنٹ سے گھر اچھا چلتا ہے، اور اگر حقوق کی مانگ کرنے لگیں تو پھر دراڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں اس بات کو۔ اسی کے ساتھ ساتھ گھر کی فلاح کے لیے گھر میں کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ گھر میں کچھ چیزوں کا ہونا ضروری سے مراد گھر کے ماحول میں کچھ باتوں کو ہم لانے کی اگر کوشش کریں تو گھر میں خیر آتی ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ گھر کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں کہ گھر کے تمام افراد، اب یہ تو ہم نے دیکھا والدین اولاد، اولاد والدین، بیوی شوہر، یہ ہم نے دیکھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تمام افراد گھر کے، بعض اوقات ساتھ میں بھائی بھی رہتے ہیں اور ان کی اپنی اپنی بیویاں ہوتی ہیں، اور کبھی بڑی فیملی ہوتی ہے، بچے ان کے بچے ان کے بچے، اس طرح سے کئی لوگ جمع ہوتے ہیں، اور آپس میں جو ہے تعلقات اچھے نہیں ہوتے ہیں تو وہ گھر بھی جو ہے مصیبت کا اڈا بن جاتا ہے۔ تو آپس میں کچھ باتوں کا لحاظ رکھنا رشتہ داری اور تعلق کے اعتبار سے اس گھر کو خیر کا اور فلاح کا ذریعہ بناتا ہے، اس گھر میں فلاح اور خیر آتی ہے۔ کیا چیزیں ہیں؟ نمبر ایک، قول و عمل میں مطابقت۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا گھر صحیح بنیادوں پر قائم ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں خیر آئے، تو آپ کا قول اور آپ کا عمل دونوں برابر ہونا چاہیے۔ آپ بڑی بڑی باتیں کریں لیکن عمل نہیں کریں تو یہ گھر کے اندر ماحول بگاڑے گا، اس لیے قول و عمل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ اکثر اولاد کی تربیت میں بگاڑ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب والدین کے قول و عمل میں تضاد ہوتا ہے۔ اس لیے اولاد والدین کے عمل کو بھی دیکھتی ہے اور والدین کے قول کو بھی دیکھتی ہے۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں لیکن وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ والد صاحب والدہ ہم کو سچ بولنے کے لیے تو سکھاتے ہیں لیکن خود جھوٹ بولتے ہیں، ہم کو یہ تو سکھاتے ہیں لیکن خود یہ کرتے ہیں۔ تو اگر ایسا ماحول گھر کے اندر ہو تو اس گھر کے اندر خیر نہیں آتی ہے، اس گھر کے اندر بہت ہی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ زہری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لا يرضين الناس قول عالم لا يعمل ولا عامل لا يعلم۔ اقتضاء العلم والعلم على العمل، اس میں خطیب البغدادی نے بات کہی ہے، اس روایت کو ذکر کیا ہے، کہتے ہیں لا يرضين الناس قول عالم لا يعمل، لوگ ایسے عالم کی بات کو تسلیم نہیں کرتے ہیں جو عمل نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس کی بات میں ہلکا پن پیدا ہو جاتا ہے۔ آدمی کا عمل اس کے قول میں قوت پیدا کر دیتا ہے، سننے والا رعب اس کے اوپر پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن کوئی عالم آپ دیکھیں عمل نہیں کرتا ہے اور خالی باتیں کرتا ہے، لوگوں کے دل میں اس کی باتیں سننے سے حقارت پیدا ہوتی ہے۔ تو گھر کے اندر اگر ایسے ہی ہو تو آپ دیکھیں دلوں میں نفرت پیدا ہوگی، ہاں باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو عمل بھی ساتھ میں ہونا چاہیے۔ لا يرضين الناس قول عالم لا يعمل، لوگ ایسے عالم کی بات پر راضی نہیں ہوتے ہیں، اس کو قبول نہیں کرتے، ویلیو نہیں دیتے ہیں جو عمل نہیں کرتا ہے، اور نہ ایسے عمل کرنے والے کی بات کو تسلیم کرتے ہیں جو بغیر علم کے بات کرتا ہے، بغیر علم کے عمل کرتا ہے، جس کو نقشہ معلوم نہیں ہے اور وہ گائیڈ بن رہا ہے، لوگ اس کے پیچھے جائیں گے؟ کوئی بھی نہیں جائے گا۔ ایسا آدمی جو کہہ رہا ہے اس کو راستہ تو نہیں معلوم لیکن چلو میں لے جاتا ہوں آپ کو، کوئی بھی نہیں آئے گا اس کے پیچھے، دو قدم اور پیچھے ہٹیں گے۔ تو جو آدمی خود عمل کرتا ہے لیکن بغیر علم کے عمل کرتا ہے، تو ایسے آدمی کی بات کو بھی لوگ قیمت نہیں دیتے ہیں۔ علم اور عمل دونوں کا جمع کرنا یہ انسان کی قدر آخرت اور دنیا دونوں میں بڑھاتی ہے اور لوگ بھی اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ دوسری چیز، آپس میں گھر کے تعلقات کے اعتبار سے کچھ چیزیں ہیں جن کا اہتمام کرنا ضروری ہے، کچھ چیزیں ہیں جن سے بچنا ضروری ہے۔ اگر گھر میں اعتماد ہو، اگر گھر میں ہر ایک کا دوسرے پر بھروسہ ہو، اگر گھر میں ہر ایک دوسرے کے ساتھ میں خیر خواہی کے ساتھ رہ رہا ہو، تو ایسا گھر دنیا میں خیر اور راحت کا ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن اسی گھر میں اگر ایک دوسرے کے ساتھ میں حسد کا معاملہ ہو، اگر اسی گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ میں بغض عداوت اور کینہ ہو، ایسا گھر جس میں ایک دوسرے کی جاسوسی کی جاتی ہو، تو ایسا گھر جو ہے یہ فساد کا ذریعہ بنتا ہے۔ گھر کے افراد میں ایک دوسرے پر اعتماد اور ایک دوسرے سے خیر خواہی کا ہونا ضروری ہے۔ بعض اوقات دو بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں، اب کمپٹیشن چلتا ہے، فلاں کی بیوی نے زیور لائے، اب یہ بیوی رات میں بھی شور سے کہتی ہے کہ کیا آپ اتنا کماتے ہو، دیکھو فلاں تھوڑا کما کے بیوی کو کتنے زیور لاتا ہے، آپ کا بھائی، اور آپ کیا کرتے ہو، آپ اپنی گاڑی ہی کو چمکانے میں لگے ہوئے ہو، پہلے چھوٹی گاڑی تھی، پہلے سائیکل تھی، پھر اس کے بعد لونا آئی، لونا کے بعد آپ کے پاس ابھی بڑی بڑی گاڑی ہو، میرا کیا، میرے پاس وہی جو آپ نے نکاح میں دیا تھا، ابھی گلے میں پڑا ہے، کالا ہو رہا ہے پورا۔ اب یہ بھی اس کو بھی بیوی سمجھاتی ہے کہ دیکھیے اپنا کمپٹیشن کا معاملہ ہے، ایسا نہیں میرا معاملہ نہیں ہے، آپ کا بھی معاملہ ہے، آپ کی عزت جڑی ہوئی اس سے کہ ایک بھائی کتنا اچھا بیوی کا خیال رکھتا ہے اور دوسرا بھائی نہیں رکھتا ہے۔ اب اس کو بھی جوش آتا ہے، پوری تنخواہ میں سے اکثر حصہ اس زیور پر لگا دیتا ہے اور مہینہ بھر روتا رہتا ہے، پھر جھگڑے گھر میں ہوتے ہیں، تمہاری وجہ سے ایسا ہوا، پورے پیسے میں نے اس میں ڈال دیا، اب کھاؤ کیا کھانا ہے۔ یہ سارا معاملہ گھر کا بگڑتا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن دنیا کے معاملات میں نہیں، آخرت کے معاملات میں کرنا چاہیے۔ دنیا کی چیزیں، اب بتائیے کون خاتون ہے بیچاری جس کے جنازے میں اس کے زیورات رکھے گئے تھے؟ نہیں رکھے جاتے ہیں، لوگ لے لیتے ہیں، وہ اس کے بعد باقی رہتے ہیں۔ زیور وہ ہے جو قبر میں ہمارے ساتھ جائے۔ مومن کا زیور اس کا اخلاق ہے، اس کا لباس اس کا تقویٰ ہے۔ تقویٰ اور جو ہے اخلاق، یہ دو چیزیں اگر پیدا ہو جائیں تو آپ کو کسی زیور کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو کسی تزین کی ضرورت نہیں ہے، انسان کا اخلاق خود سب سے بہتر زیور ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ تو یہ جو کمپٹیشن ہوتا ہے یا حسد ہوتا ہے کہ کسی کی ترقی ہو گئی، مثلا ایک ساتھ رہ رہے ہیں، اب ایک بھائی کا بچہ بہت اچھے مارکس سے پاس ہوا اور ہمارا گڈو کھیلتا رہتا ہے اور مارکس نہیں ملے اس کو، اور ٹیچر نے بلا کے خوب ڈانٹا۔ اب اس کا بھی بچہ ایک ہی کلاس میں پڑھتا ہے، اب اس نے آ کے بتایا کہ دیکھو ان کو ڈانٹا، اب دونوں وہ مسکرا رہے ہیں، ڈنر پہ سب ساتھ میں بیٹھے ہیں، اب وہ دیکھ کے کیوں آپ کا گڈو تو آج کیا بات ہے، موڈ خراب ہے، اچھا وہ بھی اس کو جو ہے ستا رہے ہیں، اب اس کی وجہ سے والدین کا انسلٹ ہو رہا ہے، رہنے دو ہمارا بچہ جیسا بھی ہے ہمارا بچہ ہے، اب گڈو اور بگڑے گا۔ اس طرح کا جو ہے ٹینشن جو فیملیز میں ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں برا چاہنا ایک دوسرے کا، کسی کی تکلیف پر خوش ہونا، کسی کی تکلیف پر خوش ہونا، اس سے کمپٹیشن کر کے اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا، اس طرح کی بہت ساری باتیں عام طور سے بڑی فیملیز میں پائی جاتی ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک انسان اپنی انسانیت کو نہ کھوئے، ایک انسان اپنی انسانیت کو نہ کھوئے۔ اگر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کریں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خیرخائی کریں، تو یہ زیادہ بہتر ہے آگے بڑھنے کی دوڑ سے، اور بڑھنا ہی اگر ہے تو آخرت کی دوڑ میں کسی انسان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جتنا چاہے آگے بڑھنا چاہے، اجر میں کبھی کمی نہیں ہوگی، جتنا دوڑے گا اتنا انعام بڑا ملے گا، جتنا دوڑے گا اتنا بڑا انعام ملے گا۔ دنیا کا انعام چھوٹا ہوتا ہے، لمٹ ہوتی ہے اس کی، آپ زیادہ کرو کم کرو یہ فائنل ہے، اتنا ہی آپ کو ملے گا، پہلے سے طے ہے، لیکن جنت کا معاملہ، آخرت کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ جتنا کرو گے اتنا بڑا آپ کا انعام ہوتا چلا جائے گا۔ کیوں نہ ہم آخرت کے لیے دوڑیں، کیوں نہ ہم آخرت کے لیے دوڑیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپسی رشتوں کے اعتبار سے، تعلقات کے اعتبار سے کچھ ہدایات ہم کو دی ہیں، ان کو مد نظر رکھنا گھر کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ایاکم وظن، خبردار بدگمانی سے بچو، فان الظن اکذب الحدیث، اس لیے کہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ ولا تحسسوا ولا تجسسوا، تم تحسس مت کرو اور تجسس مت کرو۔ تحسس کہتے ہیں کسی کو طے کر کے جاسوسی کرنا، تجسس کہتے ہیں پرسنلی جاسوسی کرنا، کسی کو طے کرنا۔ اب دیکھیے ہوتا ہے نا، کوئی آ گئے سب بھائی بھائی رہتے ہیں ساتھ میں، اب ایک بھائی آیا بڑا بیگ لے کے آیا، اب اپنا گڈو گھر میں کھیل رہا تھا، اس کو ایک گڈو ادھر دیکھ ذرا چاچا کیا لے کے آئے، اب اس کے گھر میں جا رہا گڈو دیکھ رہا، پورا پورا سرویلنس کر کے، پوری جاسوسی کر کے آگے، بولا بڑا پیکٹ لے کے آیا، اس کے اندر مٹھائی کے ڈبے کپڑے وپڑے سب لے کے آئے۔ یہ عام طور سے گھروں میں چلتا ہے، عام طور سے یہ چیز ہوتی ہے، اس طرح سے جاسوسی کرنا۔ اس طرح سے بعض اوقات گھروں کے اندر ایک دوسرے کی باتیں سنی جاتی ہیں، بیوی شوہر کی باتیں سنی جاتی ہیں، آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے راز سنے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ گھر کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں۔ عام طور سے یہ ایسے گھروں میں ہوتا ہے جس میں، جس کو جوائنٹ فیملیز کہتے ہیں، عام طور سے ان میں یہ ہوتا ہے، کیونکہ ہر ایک آگے دوڑنا چاہتا ہے، ہر ایک پہلے نمبر پہ آنا چاہتا ہے، پہلے نمبر پہ آنے کے بعد بھی سکون اس کو نہیں ملتا ہے، دوسروں کو نیچا گرا کے اس کو زیادہ سکون ملتا ہے۔ ایاکم وظن، خبردار بدگمانی سے بچو، فان الظن اکذب الحدیث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد بھی مت کرو۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ کسی کا اچھا ہوا تو ہم کو دل میں تکلیف ہونی شروع ہوتی ہے، کسی کا اچھا ہوا، انسان دو قسم کے ہوتے ہیں، کسی کا اچھا دیکھ کے ان کو تمنا ہوتی کہ کاش ہم کو بھی یہ ملتا، کسی نے موٹر خریدی، آپ کے دل میں آیا کہ ہماری لونا سے اچھی موٹر ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، ہم کو بھی موٹر ملتی، یہ کیا ہے؟ یہ رشک ہے، یہ جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ان کو ملا اللہ ہم کو بھی دے، کوئی پرابلم نہیں، لیکن ان کو ملا ہم کو نہیں ملا، ایسا کیسا ہوا؟ اب کیا دل میں آ رہا ہے؟ کاش کہ کچھ تو ان کا ایسا بڑا نقصان ہو جائے کہ واپس سے جدھر تھے ادھر آ جائیں، بلکہ اس سے بھی نیچے چلے جائیں۔ تو کسی کی نعمت دیکھ کر اس نعمت کی طلب کا پیدا ہونا یہ غلط نہیں ہے، لیکن کسی کی نعمت دیکھ کر یہ تمنا پیدا ہو کہ اس کی نعمت واپس سے چھن جائے اور یہ واپس سے نیچے آ جائے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ لوگوں کو آپ بتائیے، دوسرے جو انسان کی فطرت ہے کہ غم میں سر پر ہاتھ رکھنا، پیٹ پر ہاتھ رکھنا بہت آسان ہوتا ہے، کسی کے یہاں کچھ نقصان ہو گیا، کسی کا کوئی لاس ہو گیا، کسی کے یہاں غم کا حال ہے، اس کی پیٹ پہ ہاتھ پھیرنا آسان ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ نیچے گیا، لیکن اس کا کچھ اچھا ہو جائے تو اس کے ساتھ خوش ہونا بہت مشکل ہوتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے، اس کے ساتھ خوش ہونا تھوڑا مشکل پڑتا ہے، کچھ خوشی کا اظہار آسان نہیں ہوتا ہے، نقلی خوشی بھی مشکل ہو جاتی ہے، کیوں؟ دل میں ایسا ہوتا کہ یہ آگے کیسا گیا، یہ آگے کیسا گیا، لیکن کسی کا برا ہو تو اس سے ہمدردی تھوڑا آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ دل میں ایک ہوتی ہے کہ نیچے ہی گیا نا، اوپر تھوڑی گیا ہی. تو یہ انسان کی عجیب فطرت ہے، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھتا فرمائے. تو یہاں پر آپ نے فرمایا ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد مت کرو، ولا تبابروا، ایک دوسرے کو پیٹھ مت دکھاؤ، یعنی ایک دوسرے سے رشتہ توڑ کے، منہ موڑ کے ایک دوسرے سے کٹ آف مت کرو. ولا تباغضوا، اور ایک دوسرے سے بغض مت رکھو. بغض کس کو کہتے ہیں؟ ابھی کچھ کر نہیں سکتا لیکن موقع آئے گا تو کروں گا، جیسے خزانہ سنبھال کے رکھتے ہیں، میں تمہاری نفرت دل میں سنبھال کے رکھ رہا ہوں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بغض. کہ ایک انسان بعض اوقات کمزوری کی وجہ سے کسی کا برا نہیں کر پاتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس بدلے کو ایکسٹینڈ کرتا ہے، اپنے دل میں اس کو سنبھال کے رکھتا ہے، جیسے کوئی تجوری میں کچھ سنبھال کے رکھتا ہے، اور موقع کے انتظار میں رہتا ہے کہ جب موقع آئے گا برابر بٹن دبا دوں گا، جب موقع آئے گا میں برابر تکلیف دوں گا. اس کو بغض کہتے ہیں. موقع کی تاک میں رہنا اور کسی کے برا چاہنا اور اس کی نفرت کو دل میں پالتے رہنا جیسے لوگ اپنے جانور پالتے ہیں، یہ بغض ہے، یہ بغض ہے دل کے اندر کسی کی نفرت رکھنا. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، بلکہ تم کیا کرو؟ یہ سب مت کرو. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، بلکہ تم آپس میں اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن جاؤ. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، یا یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو تم آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جاؤ. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھلا چاہے تو اللہ کی طرف سے اس کے سلسلے میں بھلائی کے فیصلے ہوتے ہیں، لیکن ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا برا چاہے تو پھر اللہ کی طرف سے بھی اس کے لیے برائی کے فیصلے ہوتے ہیں. اس لیے یہ بہت ہی قیمتی بات ہے کہ ایک انسان اپنے کردار کو ایسا بنائے کہ کسی کا بھلا اگر نہیں ہوا ہے تو اس کو دکھ ہو، کسی کا اچھا ہوا ہے تو اس کی خوشی میں اس کو بھی خوشی ہو. ایسا انسان کتنا قیمتی ہے جو دوسروں کی خوشی پر خوش ہوتا ہے اور دوسروں کے غم میں اس کو بھی غم ہوتا ہے. یہ اصل میں انسان کہنانے لائق ہے، یہ اصل میں حقیقی طور پر یہ انسان اصل فطرت پر ہے، جو فطرت اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس پر انسان قائم ہو. جو حدیث میں نے ذکر کی اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اس حدیث میں پہلی بات جو میں نے ذکر کی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ذکر کی ہے، اس لیے کہ وہ بنیادی نقطہ ہے جہاں سے ساری برائیاں شروع ہوتی ہیں. وہ کیا ہے؟ ایاکم الظن، خبردار بدگمانی سے بچو. بدگمانی کیا ہے؟ کوئی کسی سے بات کر کے بات کر رہا ہے اور بات کرتے کرتے آپ کو دیکھ کے پھر اس سے بات کرتے ہوئے ہنستا ہے، تو آپ کو لگے مجھ کو دیکھ کے ہنسا ہے، اس نے میرا انسلٹ کیا، یہ شاید میرے ہی بارے میں بات کر رہا ہے. یا کوئی آپ کو دیکھ کے کسی اور سے بات کر رہا ہے، اس کو تھوڑا سائڈ میں لے لے، تو آپ کو لگے شاید میرے بارے میں کچھ راز میرا فاش کر رہا ہے. یہ کیا ہے؟ بدگمانی ہے. کوئی انسان اس سے کچھ غلطی ہو جائے، اب اس غلطی کے بارے میں ایک تو ہے کہ اس کو غلطی پکڑا جائے، لیکن اگر یہ کہا ہے کہ مجھ کو تکلیف دینے کے لیے فلاں نے ایسا کیا ہے، تو یہ بدگمانی ہے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. اکثر اوقات ایک بھول کو جرم بنایا جاتا ہے، کیوں؟ بدگمانی کی وجہ سے. اگر آپ بدگمانی کریں، اگر بدگمانی کرنا شروع کریں، دنیا میں ایک بھی انسان آدمی کے لیے بھروسے کے لائق نہیں رہے گا. اس لیے کہ آدمی کسی سے بھی بدگمانی کر سکتا ہے. آپ ڈاکٹر سے بدگمانی کریں گے کہ شاید یہ مجھ کو کوئی غلط انجیکشن دے دے، آپ کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے. آپ سونار کے پاس جا رہے ہیں، دھوکہ دے دے، بدگمانی، کبھی آپ خریدیں گے نہیں. کبھی آپ اسکول میں بچے کو بھیج رہے ہیں، بچے کے ساتھ بدگمانی، معلوم نہیں کہاں جاتا ہے. یا ٹیچر کے ساتھ بدگمانی، معلوم نہیں پڑھاتا ہے کہ نہیں پڑھاتا، زندگی حرام ہو جائے گی، مصیبت آ جائے گی. انسان کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ جب تک کسی کی برائی سامنے نہ آئے اس کو برا قرار نہ دیا جائے. جب تک کہ کسی کی برائی سامنے نہ آئے اس کے بارے میں آدمی برا نہیں سوچے، بلکہ اچھی تعویل اس کی کرنے کی کوشش کرے. شاید بھول ہوئی ہو، شاید جان بوجھ کے نہ کیا ہو، اگر یہ اصول انسان زندگی میں اپنائے تو خود سب سے پہلے فائدہ اس کو اپنے آپ کو ہوگا، کہ وہ خود انسان جو ہے سکون سے جینے والا بنے گا. لیکن اگر وہ بدگمانی شروع کرے، تو ہر انسان اس کو دشمن دکھائی دینے لگے گا، ہر انسان اس کو دشمن دکھائی دینے لگے گا، ایسا انسان خود دنیا میں اجنبی بن جائے گا، ایسا انسان خود دوسرے اس سے دور بھاگنے لگیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدگمانی کرنا، آپ بتائیے حدیث میں جو باتیں اس پہ غور کیجئے، آپ نے فرمایا بدگمانی مت کرو اس لیے کہ سب سے جھوٹی بات ہے، اور آپس میں جاسوسی مت کرو، بدگمانی جاسوسی کو جنم دیتی ہے، آپ کے دل میں آیا شاید ایسا ہے، اب آپ جاسوسی کرنا شروع کر دیں گے، ہے کہ نہیں ہے، جاسوسی آ جائے گی، جاسوسی آئے گی، اس کے بعد حسد آئے گا دل کے اندر، اس کو نیچا کرنے کا شوق پیدا ہو جائے گا۔ بعض اوقات انسان کسی کے بارے میں بدگمانی کر لیتا ہے، اب اس کے بعد دل کو صاف کرنا مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ دل چاہتا ہے کہ جو بدگمانی کی تھی وہ صحیح ثابت ہو جائے، چاہے وہ ہو یا نہیں ہو، یہ کوشش کرتا ہے اس کو غلط ثابت کرنے کی۔ ولا تحاسبوا، آپس میں رشتہ خراب ہو جاتا ہے، ولا تدابروا، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں جب معلوم ہوتا ہے کہ ہم سے بدگمانی کرتے ہیں، ہماری جاسوسی کرتے ہیں، ہم سے حسد کرتے ہیں، کون قریب آئے گا، لوگ ایک دوسرے کے دور ہو جاتے ہیں، آپس میں بغض پیدا ہو جاتا ہے، آپس میں دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ رشتوں کے خراب ہونے کی بنیاد بدگمانی اور بد اخلاقی ہے، اس کو یاد رکھیے، رشتوں کے خراب ہونے کی بنیادیں دو ہیں، ایک بدگمانی، دو بد اخلاقی یا بد سلوکی آپ اس کو کہیں، اور اکثر بد سلوکی پیدا ہوتی ہے بدگمانی سے، انسان بدگمان ہوتا ہے پھر تھوڑا سا ترش روی اختیار کرنے لگتا ہے، کیونکہ دل خراب ہوا تو زبان بھی خراب ہوتی ہے، تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں، پہلے دلوں میں خرابی آتی ہے، پھر زبان میں خرابی آتی ہے، پھر سلوک میں خرابی آتی ہے، پھر تعلقات میں خرابی آتی ہے، پھر زندگی میں خرابی آتی ہے، گھر میں خرابی آتی ہے، اس کو یاد رکھیے۔ تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، ایک دوسرے کا بھلا چاہنا، ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہیں لگے رہنا، جاسوسی نہیں کرنا، اگر غلطی ہو جائے تو ہمیشہ کے لیے رشتہ کٹ کر کے نہیں بیٹھنا، بلکہ آپس میں معافی مانگنا، معاف کرنا، یہ مزاج اگر افراد میں ہو یہ بہت اچھا مزاج ہے، اس سے گھر چلتا ہے، اس سے گھر چلتا ہے۔ تین، نرم گفتگو بہت ضروری ہے، زبان ہے جو رشتے دشمن کو دوست بناتی ہے، دوست کو دشمن بناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے نبی میرے بندوں سے کہیے کہ آپس میں بات کریں تو اچھی بات کریں، اچھی بات کریں، اچھے طریقے سے، اچھے الفاظ، اچھے انداز میں گفتگو کریں۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے نبی میرے بندوں سے کہیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے بھلی بات کیا کریں۔ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ، شیطان ان میں آپس میں توڑ پیدا کرتا ہے، فساد ڈلواتا ہے۔ اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ بندے کا رشتہ اللہ سے بگڑے، بندے کا رشتہ بندے سے بگڑے، سارے رشتے بگڑ جائیں، تاکہ انسانی سماج بگڑ جائے، فساد آ جائے، خرابی آ جائے، بربادی آئے، سب جہنم میں چلے جائیں۔ شیطان چاہتا ہے آپس میں دراڑ پیدا ہو۔ جب بھی ہمارے دل میں کسی کے لیے بدگمانی یا بدسلوکی کے جذبات پیدا ہوں، ہم یہ سوچیں کہ کہیں شیطان تو ہم کو ایسا نہیں کر رہا ہے، کبھی ہماری زبان کسی کے لیے سخت چلنے لگے، ہم سوچیں کہیں شیطان تو آپس کے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ آپس کے تعلقات خراب ہوں، شیطان چاہتا ہے کہ دو مسلمان آپس میں دوست کی بجائے دشمن بن جائے۔ اس لیے شیطان کیا کرتا ہے، اس کی زبان سے کوئی سخت بات نکلواتا ہے، اس کے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا کر دیتا ہے، آپس میں رشتہ خراب ہو جاتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، اس میں اللہ، آیت نمبر 53 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندوں سے کہیے کہ آپس میں بھلی بات کیا کریں، با اخلاق گفتگو کریں، اس لیے کہ شیطان، یہ شیطان ہے جو آپس میں دراڑ ڈلواتا ہے۔ ایک سخت بات آپ کی زبان سے نکل گئی، اب اس نے سن لیا، اب اس سننے کے بعد میں وہ نہ جانے کیا کیا اس کے دل میں شیطان ڈالے گا کہ دیکھ یہ تیرا دشمن ہے، اتنی سخت بات اس سے کہی، تیرا کوئی عزت کا خیال اس کو نہیں ہے، کیا کچھ نہیں، صاف بات اس کے دل میں ڈالے گا، ایک بات یہ بول کے بھول جائے گا، یہ بول کے بھول جائے گا، لیکن سننے والا جس کے ساتھ اس نے سختی سے بات کی ہے، وہ نہ جانے اس سے کیا کیا سوچ لیں، اور تعلقات خراب ہو جائیں، رشتے خراب ہو جائیں، ہو سکتا ہے دوست دشمن بن جائے۔ نرم گفتگو ایک دشمن کو دوست بناتی ہے، اور سخت زبان ایک دوست کو بھی دشمن بناتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں آپ کا کوئی بھی نہ ہو، تو زبان سخت کر لینا ایک ون پوائنٹ فارمولا ہے، جس کی زبان سخت ہوتی ہے سب اس سے دور بھاگتے ہیں۔ آپ کی تصویر ایسی نہ ہو، نہ گھر میں نہ باہر، کہ کاٹنے کو دوڑتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ ایک انسان کو چاہیے کہ اس کی زبان میں نرمی ہو، وہ با اخلاق مہذب گفتگو کرے، وہ شفقت سے دوسروں کے ساتھ سلوک کرے، اگرچہ عمر میں چھوٹا ہو لیکن دوسروں کے ساتھ ایسا سلوک کرے کہ دوسرے اس کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹے محسوس کرنے لگے، دوسروں کو ایسا لگے کہ یہ ہمارا شفیق، ہمارا سرپرست ہے۔ ایسا انسان کو ہونا چاہیے۔ زبان بہت ہی چھوٹی چیز ہے لیکن اس سے بہت بڑے نتائج پیدا ہوتے ہیں۔ ہاتھ کا وزن زیادہ ہے، پاؤں کا وزن زیادہ ہے، زبان کا وزن کم ہے اس کے مقابلے میں، لیکن جو فائدہ زبان سے ہوتا ہے اور جو نقصان زبان سے ہوتا ہے، یہ ہاتھ اور پاؤں کے مقابلے میں بہت بڑا ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو زبان کا صحیح استعمال یہ گھر کے لیے بہت ضروری ہے۔ نمبر چار، آپس میں ایک دوسرے کی غلطیوں پر صبر کرنا اور ان کے ساتھ درگزر کرنا۔ ایک ہے صبر کرنا، دوسرے معاف کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ، سورہ النور آیت نمبر 22۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، وَلْيَصْفَحُوا درگزر کریں، معاف کر دیں، جو کچھ غلطی ہوئی اس پر سزا نہ دیں، وَلْيَصْفَحُوا اور اس کو گیا آیا گیا کر دیں، معاملہ کوئی بات نہیں، نو کیئر کر دیں اس کو۔ کسی کی غلطی ہوئی آپ اس کو دل میں جگہ دیں اور اسی پر آپ سوچتے رہیں تو غلطی جو ہے یہ گناہ بن جائے گی اور دشمنی آپس میں پیدا ہو جائے گی، نفرتیں بڑھ جائیں گی۔ آپ یہ کہیں کوئی بات نہیں، ہر انسان سے غلطی ہوتی، اس سے بھی ہوگی، چھوڑ دو، ایسا اگر آدمی بن جائے یہ آدمی خوش رہے گا؟ کسی سے نفرت کر کے کوئی انسان خوش نہیں رہ سکتا ہے، اس کو یاد رکھیے۔ نفرت خوشی کی دشمن ہے، اور جب جب نفرت کے خیالات دل میں آتے ہیں آپ کا سکون خراب ہوتا ہے۔ جس سے آپ نفرت کر رہے ہیں اس کو معلوم ہے آپ کو نفرت ہے اس سے، وہ اپنے گھر میں کھا رہا ہے، پی رہا ہے، خوش ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں، فلاں سے نفرت میں آپ کے سر سے دھواں نکل رہا ہے، آپ نفرت اس سے کیے ہوئے ہیں، اس کو تو کچھ بھی تکلیف نہیں ہو رہی، کوئی ایسا ریموٹ تو نہیں کہ آپ کی نفرت کا اس پر کچھ اثر پڑے، وہ اپنی زندگی میں خوش ہے، آپ نفرت کر رہے ہیں اس سے، تکلیف کس کو ہو رہی ہے؟ آپ کو ہو رہی ہے۔ نفرت کرنے والے کو نفرت کا نقصان سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ایک انسان کو چاہیے کہ اپنے دل سے ایسے تمام جذبات کو نکالنے کی کوشش کرے جن جذبات کی وجہ سے خود اس کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور ان کا کوئی دینی فائدہ نہیں ہے۔ آپ گناہ سے نفرت کیجئے، کسی کا کوئی گناہ ہے، شراب پیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جوا کھیلتا ہے، یا کوئی بدسلوکی کرتا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، کوئی کچھ نہیں کرتا، آپ اس گناہ سے نفرت کیجئے اور اس گناہ کرنے والے کو بھی ناپسند کیجئے، لیکن اس حد تک، لیکن اسی کے ساتھ اس کے ساتھ رحم کا بھی سلوک کیجئے، اس کے ساتھ اپنے دل میں اس کے لیے رحم بھی لائیے کہ اگر اس کے اندر یہ برائی نکل جائے تو کتنا اچھا ہوگا، کیوں نہ میں اس کے لیے کوشش کروں کہ اس کے اندر سے برائی نکل جائے۔ تو غلطی، آپس میں ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ دنیا میں کوئی انسان چھوٹا بڑا ایسا نہیں ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہر انسان جس سے غلطی ہوتی ہے اس کا دوسرا ساتھی، بیوی، شوہر، ماں، باپ، اولاد، دوست، بھائی، بہن، اگر ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف نہ کریں تو دنیا کے سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، ساری دوستیاں ختم ہو جائیں گی، چاہے وہ رشتہ داری کے اعتبار سے ہو، چاہے دوستی کے اعتبار سے ہو، چاہے دینی تعلقات کے اعتبار سے ہو، ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے، اس غلطی کو معاف کر دیا جائے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ معاف کرنے والا بنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان کو چاہیے، ایمان والوں کو، کہ وہ معاف کریں، درگزر کریں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے ہو کہ خود اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اللہ تو بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تم دن بھر میں 50 غلطیاں کرتے ہو اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہو، کتنے حکم ہیں اللہ کے دن بھر میں ٹوٹتے ہیں، اللہ کے بارے میں تم اپنے سلسلے میں چاہتے ہو کہ اللہ کی غلطی ہونے کے باوجود، یعنی اللہ کے معاملے میں غلطی ہونے کے باوجود اللہ تم کو معاف کر دے، اللہ کا حکم ٹوٹنے کے باوجود اللہ تم کو معاف کر دے، تم اپنے لیے تو معافی پسند کرتے ہو، دوسروں کے لیے کیوں پسند نہیں کرتے؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ تو جب تم اپنے لیے معافی کو پسند کرتے ہو تو خود دوسروں کو کیوں معاف نہیں کرتے؟ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سوچنے کا مقام دیا کہ اللہ سے معافی طلب کرنے والا اللہ کے لیے معاف کرنے والا بنے، جو اللہ کے لیے معاف کرتا ہے اللہ اس کو بھی معاف کرتا ہے۔ یہ اگر مزاج انسان کا بن جائے تو ساری دنیا اس کی دوست بن جائے گی۔ معاف کرنے والے کو کون پسند نہیں کرتا؟ کیا آپ معاف کرنے والے کو پسند نہیں کرتے؟ آپ خود اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں، آپ معاف کرنے والے کو زیادہ پسند کرتے، اس کی عزت زیادہ بڑھ جاتی، یا جو معافی نہیں کرتا اس کی عزت زیادہ بڑھ جاتی؟ ہر انسان ایسے انسان کو پسند کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے جو غلطیوں کو معاف کرتا ہے۔ اگر آپ غلطیوں کو معاف کریں گے تو لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس غلطی کے معاف کرنے پر آپ کی اور جس کو آپ نے معاف کیا ہے اس کی محبت، تعلق، رشتہ قوی ہو جائے، مضبوط ہو جائے، بڑھ جائے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ گھر کے افراد آپس میں متحد رہیں اور گھر کے افراد کے تعلقات آپس میں اور پختہ ہو جائیں، آپسی محبت بڑھے، تو معاف کرنے کا مزاج پیدا کیجئے۔ اس سے زیادہ سخی انسان نہیں ہے کہ کوئی انسان اس کے ساتھ بدسلوکی کرے اور وہ بلا کسی دنیاوی غرض کے معاف کرتے ہیں۔ معاف کرنے کے لیے بہت بڑا جگر درکار ہوتا ہے، یہ کنجوس آدمی نہیں کر سکتا ہے، یہ سخی آدمی کر سکتا ہے کہ دوسروں کو معاف کریں۔ بہرحال اسی طرح سے پانچویں چیز جو گھر کی فلاح کے لیے ضروری ہے وہ مشورہ ہے۔ وہ مشورہ ہے کہ گھر کے معاملات میں مشورہ کریں، ہر ایک اپنے دل کا مالک اور ہر ایک جو چاہے کر رہا ہے، ایسا نہیں۔ گھر کے اندر اعتماد ٹوٹتا ہے جب آپس میں ایک دوسرے سے پوچھے بغیر بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں، اس کو یاد رکھیے۔ گھر کے اندر دینی امور ہوں یا دنیاوی امور ہوں، معاملات جو بھی پیش آتے ہیں، آپس میں سوچے سمجھے مشورے کی بنیاد پر فیصلے لیے جائیں۔ خصوصاً اگر گھر میں فیملی بڑی ہے تو اس کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ چھوٹی فیملی ہے، کم سے کم بیوی شوہر آپس میں مشورہ کر کے اپنی زندگی کے بارے میں فیصلے کریں۔ ایسا نہ ہو کہ شوہر نے اپنی طرف سے فیصلہ کر لیا، بیوی نے اپنی طرف سے فیصلہ کر لیا، دونوں کو بھی معلوم نہیں، دونوں کا اعتماد ٹوٹے گا۔ مجھ سے پوچھے بغیر ایسا کیا، مجھ سے پوچھے بغیر ایسا کیسے کر دیا؟ شوہر کہے گا، بیوی کہے گی آپ نے اس کو بتایا نہیں اتنا بڑا فیصلہ کیا۔ تو آپس میں اگر مشورہ نہیں ہوتا ہے، ماں باپ، بیوی، بچے، آپس میں گھر کے افراد مل جل کر فیصلہ خصوصاً بڑے معاملات میں نہیں کرتے ہیں، مشورہ نہیں کرتے ہیں، تو آپس میں ایک دوسرے کا بھروسہ نہیں رہے گا، مضبوطی کمزور ہوگی گھر کی۔ اس لیے چاہیے کہ آپس میں خصوصاً بڑے عمر میں مشورہ کریں۔ ہاں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں زبردستی کے مشورے کرنا یہ بھی مناسب نہیں، لیکن گھر کے اہم امور جو بھی ہیں ان میں مشورہ کیا جائے۔ گھر میں جو اہم امور ہیں ان میں مشورہ کیا جائے۔ حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، واللہ ما استشار قوم قط الا هدوا لافضل ما بحضرتهم ثم تلا وامرهم شورى بينهم۔ امام البخاری نے الادب المفرد میں اس کو روایت کیا ہے۔ حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، جو لوگ بھی آپس میں مشورہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو بھی حال ان کا ہے، جو بھی مسئلہ ان کو درپیش ہے، ان میں بہترین حل کی طرف ان کی رہبری کر دیتا ہے۔ یعنی جب کچھ لوگ کسی مسئلے میں مشورہ کرتے ہیں، کوئی سچویشن آ گئی، اس میں آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا کریں۔ اب مشورہ جب کرتے ہیں تو ضرور اس سچویشن میں، اس پرابلم میں، اس مصیبت میں، اس تکلیف میں، جو بھی مصیبت پریشانی آئی ہے، جو بھی مسئلہ، جو بھی کام، جو بھی اچھا کام، جو بھی خیر کی چیز، اس میں وہ مشورہ کر رہے ہیں، ان کی رہبری بہترین حل کی طرف کر دی جاتی ہے۔ اللہ کی طرف سے ان کو اللہ گائیڈ کرتا ہے صحیح سلوشن کی طرف۔ پھر انہوں نے آیت پڑھی، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ شورا میں، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ ان کے معاملات شورا مشورے سے طے ہوتے ہیں، مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ تو گھر کے معاملات، گھر کے باہر کے معاملات، خصوصاً دینی معاملات مشورے سے طے ہونے چاہیے، ان کے مشورے ہونے چاہیے، منمانی نہیں ہونا چاہیے۔ شیخ الالبانی نے اس روایت کو صحیح الاسناد کہا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ برائی سے بچنے کے لیے کچھ اور چیزیں ہیں گھر کی فلاح کے لیے اور گھر کی حفاظت کے لیے، اس لیے کہ بہت سارے گھروں میں برکت کے لیے، خیر کے لیے فاتحہ خانی، قرآن خانی، لمبو لٹکانا اور اس طرح ناریل لٹکانا، ہر کیلے ٹھوکنا، یہ وغیرہ کام ہوتے ہیں۔ گھر کی جو ہے چار دیواری کو کیا کر رہے ہیں، ایک دم قلعہ بندی کر رہے ہیں اس کی۔ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ گھر ہمارا سپیریئر بنے، اس کے لیے گرے ہوئے کام کرتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ کیا قرآن و سنت میں کچھ ایسی باتیں ہیں کہ ہم گھر کی حفاظت اور گھر کی فلاح کے لیے کچھ کریں؟ اس سلسلے میں آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ نمبر ایک، گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا۔ کتنا آسان لگتا ہے، لیکن یہ وہ چیز ہے جس کو عام طور سے لوگ چھوڑے ہوئے ہیں۔ شوہر گھر میں آتا ہے، بیل بجایا، کھٹکھٹایا دروازہ، اندر آیا، پہلے آتے ہی پوچھا کیا پکایا گھر میں، گھر میں کیا بنا ہے، یا گڈو کہاں گیا ہے، اس طرح کی بات ہے۔ آپس میں نہ سلام، نہ کچھ نہ کچھ، گھر کے اندر کیسے بھلائی آئے گی، کیسے فلاح آئے گی، کیسے کامیابی آئے گی، خیر کیسے آئے گی؟ بعض چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن ان کے نہ ہونے سے بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انس رضی اللہ تعالیٰ سے آپ نے فرمایا، یا بنی، اے بیٹے، اذا دخلت على اہلك فسلم، جب تو اپنے گھر والوں پر داخل ہو، جب تو اپنے گھر میں جائے، فسلم، اور تو ان پر سلام کر، گھر والوں کے پاس جائے، یا بنیا اذا دخلت على اہلك فسلم، اے بیٹے، جب اپنے گھر والوں کے پاس تو جائے تو ان کو سلام کر، اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کر، یکن برکتا علیک وعلی اہل بیتک، تیرا یہ سلام کرنا تیرے برکتن علیک، تیرے اوپر برکت کا سبب بنے گا، وعلی اہل بیتک، اور تیرے گھر والوں کے لیے برکت کا سبب بنے گا۔ گھر میں برکت کے لیے کیا کرنا ہے؟ لیمو لٹکانا ہے، ناریل لٹکانا ہے، گلے میں کچھ لٹکانا ہے؟ نہیں، گھر میں برکت کے لیے کیا کرنا ہے؟ گھر میں آنے والا سلام کر کے آئے، گھر میں آنے والا سلام کر کے آئے، اور گھر والے اس کو سلام کا جواب دیں۔ تو یہ سلام کرنا چھوٹی چیز دکھائی دیتی ہے، لیکن آج اکثر لوگ اس کو بھول جاتے ہیں، گھر میں آتے ہیں سلام نہیں کرتے ہیں، اور خاص طور سے گھر کا بڑا آدمی گھر میں آتا ہے تو اس کو لگتا ہے میں سلام کروں گا چھوٹا ہو جاؤں گا، سلام تو چھوٹے لوگ بڑوں کو کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، گھر میں آنے والا آدمی سلام کر کے گھر میں داخل ہو، گھر میں سلام کیسے آئے گا، سلامتی کیسے آئے گی جب گھر میں سلام ہی نہیں ہے؟ آپ گھر کی سلامتی چاہتے ہیں اور گھر میں آنے کے وقت سلام نہیں کرتے، کیسی سلامتی آئے گی گھر میں؟ تو اس کو یاد رکھیے، تو گھر میں آنے والا سلام کر کے آئے، یہ ادب بڑے چھوٹے سب کو آئے۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا اور شیخ الالبانی نے اس کو حسن لغیرہ کہا ہے، یہ معتبر حدیث ہے۔ نمبر دو، گھر کی کامیابی اور بھلائی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ گھر میں آنے کے لیے کمروں میں داخل ہونے والے اجازت لے کر جائیں، خصوصاً جب بڑی فیملی ہو اور الگ الگ بھائی بھائی بھائی ساتھ میں رہتے ہوں، کمرے الگ الگ الگ ہیں، تو گھر میں جانے والے اجازت لے کر جائیں، اجازت لے کر جانا یہ ضروری ہے۔ مسلم ابن نذیر فرماتے ہیں، سأل رجل حذیفہ، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے پوچھا، فقال استأذن علی امی، انہوں کا اجازت لینا، اجازت لینا ٹھیک ہے کہ میری والدہ کے کمرے میں جا رہا ہوں تو وہاں بھی میں اجازت لے کر جاؤں، ماں کے پاس بھی اجازت لے کے جاؤں، ماں کے کمرے میں بھی اجازت سے جانا ہے، کوئی پردہ تو ہے نہیں ہمارا۔ فقال الم تستأذن علیہا رأیت ما تکرہ، اگر تو اجازت لے کر اپنی والدہ کے کمرے میں نہیں جائے گا تو تجھ کو ایسی چیز بھی کبھی دیکھنے ملے گی جو تو پسند نہیں کرتا ہے۔ انسان کب کیسے حال میں ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں انسان کو چاہیے کہ گھر کے اندر یہ ماحول بنائے کہ گھر کے اندر لوگ اجازت لے کر جائیں، بچوں میں بھی یہ بات ڈالی جائے کہ بچے بھی اجازت لے کر جائیں، اور گھر کے اندر کا نظام جو ہے صحیح نظام ہو، گھر کے اندر پردے کا نظام ہو، گھر کے بچوں کو بھی تمیز اس بات کی ہو کہ کمروں میں جانا ہے تو سلام کرنا ہے اور کیا میں اندر آ سکتا ہوں، ادخل اس طرح سے پوچھ کے جانا ہے، یا کھٹکھٹا کر جائیں کون ہے. یہاں پہ عجیب بات یہ ہے، آپ دروازے پہ کوئی جاتا ہے کھٹکھٹاتا ہے اندر سے کون، میں تو ہر آدمی میں ہوتا ہے. اب بتائیے کون آدمی کہے گا نہیں میں نہیں ہوں کوئی اور ہے. جو آدمی کسی کے یہاں جا رہا ہے کھٹکھٹا رہا ہے وہ پوچھ رہا کون ہے، تو ظاہر بات ہے وہ میں ہی ہوگا. ہر انسان جو بھی اپنے بارے میں ہی کہتا ہے، لیکن میں سے فائدہ کیا ہے، ہر انسان میں ہے تو اس نے نفع کیا ہوا، اس میں نئی معلومات کیا ہوئی، اس کے سوال کا فائدہ کیا ہوا ہے. کوئی اگر پوچھتا ہے میں، تو اپنا نام بتانا چاہیے کہ میں کون ہوں. صرف میں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، آدمی میں کرتا رہے کوئی فائدہ نہیں اس کا. بعض اوقات تو ایسا غصے میں آتا ہے انسان، اگر پوچھے کون ہے تو میں پہچانا نہیں میرے کو، ارے آپ نام بتائیں تو کیسا پہچانیں گے، آپ کو نام ہی نہیں بتائیں گے کیسا پہچانیں گے. تو یہ ادب ہے، اسلامی آداب ہیں. کتنی چیزیں جو کامن سینس کے بھی خلاف انسان کرتا رہتا ہے، اسلام نے ہم کو کامن سینس دیا ہے کہ ہم کسی کے یہاں جائیں، اگر کھٹکھٹائیں دروازہ، بیل بجائیں، کوئی پوچھے کون ہے، ہم کہیں کہ فلاں ابن فلاں یا فلاں ہے. ایسی بات بتائیں جس سے وہ پہچانے، تو یہاں پر گھر کے اندر بھی کمرے اگر الگ الگ ہوں تو آپ اجازت لے کر ان کمروں میں جائیں، یہ زیادہ اچھا ہے. آپ کو ایسی چیز دیکھنے نہیں ملے گی جس سے خود آپ کو اور جس کمرے میں آپ جا رہے ہیں ان کو بھی شرمندگی ہو، شرمندگی کی چیز آپ کو دیکھنے نہیں ملے گی. اس کو امام البخاری نے الادب المفرد میں روایت کیا ہے. اسی طرح سے گھر کی حفاظت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ گھر میں سونے والے ہر انسان، گھر کی حفاظت آپ چاہتے ہیں، گھر کا ہر فرد سوتے وقت میں آیت الکرسی پڑھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکاۃ رمضان فاتانی آتن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو رمضان کی جو زکاۃ الفطر تھا اس پر حفاظت کے لیے پہرے دار طے کیا. فاتانی آتن، تو کوئی آیا، آنے والا آیا. فجعل یقطو من الطعام فاخذته، وہ اس کھانے میں سے چرانے لگا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. فقلت لارفعنك الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں تجھ کو لے جاؤں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کو لے جاتا ہوں، چوری کرتا ہے. اور پوری حدیث بیان کی. آخر میں اس آدمی نے کہا کہ میں تجھ کو ایک چیز بتاتا ہوں، مجھ کو چھوڑ دے. میں ایک چیز بتاتا ہوں، مجھ کو چھوڑ دے. کیا چیز ہے وہ؟ فقال اذا اویت الى فراشک، جب تو اپنے بستر پر جائے، فقرا آیت الکرسی، تو تو آیت الکرسی پڑھ. لن یزال علیک من اللہ حافظ، تیرے پاس اللہ کی طرف سے ایک رات بھر حفاظت کرنے والا طے ہو جائے گا. ولا یقربک شیطان حتی تصبح، اور شیطان تیرے قریب بھی نہیں آئے گا صبح ہونے تک. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے آپ سے بیان کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، آپ نے فرمایا صدقک وہو کذوب ذاک شیطان، آپ نے کہا اس نے سچ کہا حالانکہ وہ بہت جھوٹا ہے، یہ شیطان تھا جو آیا تھا. وہ کون تھا؟ شیطان تھا. تو اس نے کیا بتایا؟ رات میں اگر آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا فرشتہ طے ہوتا ہے، اور صبح تک وہ ساتھ میں رہتا ہے حفاظت میں، سیکیورٹی، اللہ کی طرف سے سیکیورٹی ملتی ہے. فرشتے کو اللہ تعالیٰ طے کرتا ہے رات بھر حفاظت کے لیے، اور شیطان اس کے قریب نہیں آتا ہے. اگر گھر کے افراد، تمام افراد یہ کریں تو گھر کے افراد کی سیکیورٹی شیطان کی طرف سے ہو جاتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر کے افراد محفوظ رہیں شیاطین سے، تو اس کے لیے یہ عمل ہے. گھر میں کیلے ٹھوکنا، ناریل لٹکانا، کوئی فائدہ، ایک ناریل آپ کو بچائے گا، جو ٹوٹنے سے اپنے کو نہیں بچاتا، جو لٹکا ہوا ہے اس کو اپنے نیچے اترنے نہیں آتا ہے، ناریل آپ کی حفاظت کرے گا. سوچنے کی چیز، انسان کیا اس کا سر میں کیا ہے، اس کو سوچنا چاہیے کہ ناریل اس کی حفاظت کرے. لیمو جو شربت بنانے کے کام آتا، کاٹ کے اس کو بنا کے ایک آدمی کا شربت بنتا ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا. مرچی اس کے ساتھ جوڑ دیں، کیلے ٹھوکنے میں جس سے ٹیبل کرسی بناتے، وہ کیلیں آپ کی حفاظت کریں گی. سوچنے کی چیز ہے. ایک انسان دھاگے اور گلے میں کیا گزرے، اور ریچھ کے بال، سال میں ایک بار آتا ہے وہ ریچھ کو نچانے والا، عورتیں بھی دروازوں سے جھاگ جھاگ کے دیکھتی ہے, وہ ناچتا کھیلتا ہے, اس کے بعد بولتا ہے جو بچے رات کو ڈرتے ہیں اس کے گلے میں ڈال دیں, یہ نہیں ڈرے گا. اب ریچھ کے بال انسان کے گلے میں, لیجئے شرف بڑھ گیا, عزت بڑھ گئی, کیا ہے آپ کے گلے میں؟ ریچھ کے بال ہے, وہ ریچھ کے جیسی بن جاتا بعد میں. آپ اس کو تربیت دے رہے ہیں, کیا تربیت دے رہے ہیں اس کو, بتا رہے گلے میں ریچھ کے بال باندھنے سے, وہ بھی بال ایسے ہوتے ہیں اس کا جو بنایا ہوا ہوتا ہے, وہ دو دانت, ایک دائیں جا رہا ہے ایک بائیں جا رہا ہے, دو دانت ہوتے ہیں اس کے, وہ گلے میں ڈالا ہوا ہے. کیا کر رہے ہیں؟ کوئی انگوٹھی لٹکائے ہوئے ہیں, انگلی میں پہنے ہوئے ہیں, کوئی کیا جو ہے آیت الکرسی پرنٹ کیا ہوا لوہے کے اوپر اور وہ ہاتھ میں پہنا ہوا کڑا, کیا ہے؟ پیشاب کے لیے, پاکانے کے لیے جا رہا ہے ساتھ میں لے کے. تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں. رات میں سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنا حفاظت کا ذریعہ ہے. اسی طرح سے بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت میں وہ ذکر کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا. یہ جو حدیث میں نے ذکر کی تھی آیت الکرسی کی, بخاری میں. بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت میں مسنون ذکر جو آیا ہے حدیث میں اس کو آپ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کے لیے ذکر ہم کو بتایا ہے. آپ فرماتے ان هذه الحشوش محتضرہ, یہ جو گندی جگہ ہوتی ہیں یہاں پر شیاطین حاضر ہوتے ہیں. فاذا اتى احدكم الخلاء, فاذا اتى احدكم الخلاء, جب تم میں سے کوئی خلا میں جائے, یعنی خلا کے لیے جائے بیت الخلاء میں. بعض لوگوں کو فرق معلوم نہیں رہتا ہے, خلا الگ چیز ہے, بیت الخلاء الگ چیز ہے. بعض لوگ کہتے ہیں مجھ کو بیت الخلاء آئی. بیت الخلاء بیت گھر کے معنی ہوتے ہیں, یعنی بیت الخلاء ٹوائلٹ کو کہتے ہیں, وہ جگہ جہاں پر پیشاب پاخانہ انسان کرتا ہے, تو وہ جگہ تھوڑی آتی ہے. خلا کے معنی ہوتے ہیں حاجت کے, جو حاجت پیشاب پاخانے کی انسان کو آتی ہے. بعض اوقات اس جگہ کو بھی خلا کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْخَلَى, جو کوئی پیشاب پاخانے کے لیے جائے اس جگہ پر جائے, فَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ, تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ کہے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث, میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں خبیث جنوں سے اور خبیث جنیوں سے, کیونکہ ایسی جگہوں پر یہ ہوتے ہیں, نقصان پہنچا سکتے ہیں. ڈرنے کی ضرورت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلا دی. اگر یہ دعا کافی نہیں ہوتی تو اور کچھ بھی سکھلاتے ہیں. یہ اتنا کافی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ حفاظت کے لیے اتنا کوئی پڑھ لے گا تو محفوظ رہے گا. اس حدیث کو امام ابو داؤد اور احمد, نسائی, ابن ماجہ, ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے, اور شیخ الالبانی نے سیر جامع صغیر میں اس کو صحیح کہا ہے. اسی طرح سے گھر میں شیاطین کے اثرات وغیرہ بعض اوقات ہوتے ہیں, کیا کریں؟ اس کے لیے سورۃ البقرہ کی گھر میں تلاوت کیا کریں, قرآن پڑھا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم مقابر, اپنے گھروں کو قبر مت بنا لو, قبرستان مت بناؤ. ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ, شیطان اس گھر سے فرار ہو جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے. اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ کا کیا مطلب ہے؟ اپنے گھروں کو ایسا مت بناؤ کہ یہاں نماز پڑھی ہی نہیں جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قبرستان میں نماز پڑھنا منع ہے, قبرستان میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. تو جیسے قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے, ویسے اپنے گھروں کو مت بناؤ کہ یہاں نماز ہی نہیں ہوتی ہے, بلکہ اپنے گھروں میں نمازیں پڑھا کرو. نفل نمازیں مرد گھر میں پڑھیں اور خواتین فرض اور نفل بھی گھر میں پڑھیں. بہتر یہی ہے کہ عورتیں گھر پہ نماز پڑھیں, فرض بھی اور نفل بھی, سنتیں بھی. لا تجعلوا بیوتکم مقابر, اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. ان الشیطان ينفر من البيت الذي تقرا فيه سوره البقره, شیطان اس گھر سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے. امام مسلم نے یہ حدیث نقل کی ہے. ترمذی کے الفاظ ہیں وہ ان البيت الذي تقرا فيه البقره, وہ گھر جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے, لا يدخله الشیطان, اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے. یعنی اگر ہے تو بھاگ جائے گا, اور بھاگے گا تو واپس نہیں آئے گا. تو شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے جب اس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے. یہ بھی خیال رکھنے کی چیز ہے کہ ہمارا گھر قرآن کریم کی تلاوت سے معمور ہو, ہمارے گھر میں اللہ کے ذکر اور قرآن کریم کی تلاوت کا ماحول ہو. ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھروں میں گانے بج رہے ہیں، ہمارے گھروں میں کھیل تماشے ہو رہے ہیں، دنیا کی ساری باتیں ہو رہی ہیں لیکن اللہ کا کلام نہیں پڑھا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اگر بچپن میں کسی نے سکھایا نہ ہو اور اب نہ آتا ہو، یا پہلے معلوم نہیں تھا اور ابھی نہیں آتا، کوئی بات نہیں، ابھی بھی سیکھ سکتے ہیں۔ ایک انسان سیکھتا ہوا مر جائے، یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ نہ سیکھنے کا ارادہ کر لے۔ سیکھتے سیکھتے آدمی مر جائے، اللہ کے نزدیک ایسا انسان قیمتی ہے، چاہے اس کو نہ آئے، راستے میں مر گیا لیکن جا رہا تو تھا نا۔ تو ایسی چیز جو آدمی کو سیکھنا ضروری ہے، اس کے بارے میں لاپرواہی مناسب نہیں ہے۔ قرآن کریم سیکھیں۔ آپ دیکھیے کئی لوگ ہیں جو زندگی بھر ہندی قرآن ہی پڑھتے ہیں، کیسے ہندی میں عربی پڑھتے ہیں، عربی سیکھتے نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ ڈرا بھی دیتے ہیں کہ اگر پڑھنے میں ذرا سی زبان پھسل گئی تو ایمانی ختم ہو جائے گا۔ اتنا گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جان بوجھ کے کیے ہوئے گناہ میں اور انجانی غلطی میں کیا فرق ہے، اللہ ہم سے زیادہ رحم والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کے عمل کو، اس کی نیت دونوں کو جانتا ہے۔ قرآن کریم آپ پڑھنا سیکھیں اور اس کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ انسان کے لیے، اپنے گھر کی اصلاح کے لیے، گھر کی فلاح کے لیے، گھر کی اسلامی تعمیر کے لیے جو بنیادی باتیں تھیں آج کے درس میں ہم نے دیکھی، اس کے سوا اور بہت ساری باتیں ہیں لیکن یہ تفصیل کا مقام نہیں ہے۔ اختصار سے باتیں، اگر آپ اتنی بھی باتیں یاد رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا گھر بہترین گھر بن سکتا ہے، اطراف کے گھروں کے لیے دینی گھر بن سکتا ہے، جس کو دیکھ کے لوگ اپنے گھروں کی اصلاح کریں، اپنے گھروں کو صحیح کریں۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے ذکر کی۔ ہمارا یہ ٹاپک ختم ہوا، اس کے بعد ایک اور موضوع بچا ہوا ہے، زبان کی آفتیں۔ اگلے درس میں انشاءاللہ اس کو ہم مکمل کریں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔